Internet eta teknologia berriak. Tira, ba, internet eta teknologia berrien tartea, argulloan saioan, guren da, egunea enpresako Julen, kaixo, egunon? Egunon. Zemoz, no? Ondo, gara, bai. Bueno, Julen, gaurkoan hainbat kontu ditugu hitz egiteke, tartean, bueno, megauloak pagina horrek baduela, ordezkoa? Bai, hori da, oine, justu atzoko albiztea da. Eta bai, ba, megauloat itxi zenetik ez da urremez denbora pasa, egila zan, uste bete baina gutxi bat pasatu da, okar ezpa naiz, baina ja, ba, bere sortzaileak.com famatuak edo, ba, ba, bere ordezkoa edo atera du ez. Eta justen ere, mega ditzen da, ez dute oso izen originala topatu, megara pasatu dira, baina bai, Nova Zelandan garatu dute eta bueno, ja airean da eta ja publikoa da eta bueno, martxan dago. Eta egia zen, lehengo ordu erdian 250.000 erabiltzaile erregistratu dira, así que está bat ere marka txarra. Ba ez, egia zen ero dugu. Baino, honek arazoak sor dezake honek megabloat suportatzen dut itxi zen ondorengo zer legedian bueno, baseo se hartuko zuela berriz ez gertatzeko hori, ez? Bai, hori da. Bueno, oin egin duena izan da pixkat megablotek etzuna egiten da azken finean usuario guztiek utakotolako espazio bat horre mega berri honetan eta artxibo bat igotzen dutenean automatikoki plataforma berri honek kontraseina bat sortzen du eta kontraseina hori bialtzen diote artxiboa igo duenari, ez? Ora nolabait responsabilitatea uzten dute usuarioaren gainean, berak erabakiko bai du kontraseina hori nori emango dion eta ondorioz ba norekin konpartituko duen artxibo hori, ez? Hor da ezberdintasun handiena, nik uste hor ondo aztertuko zutela pues hauek atera aurretik eta bueno, ba nik uste ba eraik eta horrekin, hau da, kontraseina sortu eta kontraseina usuari bialduta, ba, lortuko dutena da, ba, bintzat, behaiek ez eukitzaolako ardura direktorik horre mugituko dien artxiboen gainean, ez? Bueno, zerbitzari potentiak izango dituzte, ze, bueno, doan 50 gigako espazioa, eta registratzen dianak, 20 eta 30 euro tartian ordaintzen dutenek, ba, 400 giga izango dituzte? Bai, oso, bueno, pasada bada, ez? Baina bai, hori da, izugarri izango egia da, espazioa, ba, gero eta nolabait, entrekomila artean jarrita, ba, merkeago dela, bai, baina egia zen, ba, eskaintzen dituzten kantitateak, pues oso, handiak dira, eta gaina doan ere eskaintzen dutena, pues oso espazio, ba, duina da, ez? Beraz, honek, ordenagailuen segurtasun kopia odeian egiteko baliagarria. Adibidez, ez dakit artxuak banaka igo behar baldi, ba, ez da baliagarria izango. No? Ez. Nik uste beste kontzeptu batekin daula sortuta, da izan lehenko kontzeptu berdinarekin, artxuak konpartitzea, da jendearen eskura, bueno, ba, jendeak elkarrekin artxuak konpartitzeko sistema moduan dagoela sortuta. Nik uste megabloaten gauza bera dela, bakarrik, pirat, ba hori, ba, behaiek nolabai bizkarra zaintzeko indutena da, ba kontraseinaren bueno, ba pauso hori edo prozesu hori gehitu eta horrekin ba lege arazoak gainditzea esperoko dutela pentsatzen dut. Bueno, nik uste dut bueno, ba hori segurtasun kopia hori egitea ere disko gogor bat erosi ordez, ez? Bai. Ondo etortzen dela, eh? Bai, gertatzen dela holako negauloaten kasuan. Badira bereziki hortarako pentsatago zerbitzua eta nik holako zerbitzua derabitzuta joko nintzak gehiago holako bestelako plataforma espezialista horietara, ez? Megablotekin gertatu zana berriro gertatu alda, ez? Eta zuk zeukaren informazio guztia galdu, ez? Hortan, bueno, hor neko hobeda bintzat ja zure informazio nolabait importante da gorren nahi baldin mauzu, zure horren nahi joan zeurtasun kopia egin nahi baldin mauzu, ba, hobeda zerbitzu espezializatu batera jotzea eta ez erabili holako zerbitzuak doakoak izan arre, ma arriskuak baituztelako, ez? Eta egun, ikusi genuen, oain megablau ditu izenean, ba, asko horrentzat, ba, neko, ba, katastrofea izan zen, ez? Bueno, eta ze plataforma dira horiek? Ba, baina harrapatzen hau zuhurt, urrengo urako nahi bat, urrengo vale, zailorako vale. Zerrenda bat ekarriko dut, baina vale. Bat etortzen burura, baina hainbat daude zarean, eh? Aha. Nahi bat zuhurrengo azterako, karri duzuet vale. Zerrenda bat eta... Bueno, gaiaz aldatuko dugu, kontua da, bueno, ba, badirudi Amazonek reakzionatu duela eta Apple gerra musikala edo deklaratu diola, ez? Bai, bai. Ba, Amazon da momentu honetan nahi da bihurtu jaun eta jabe ba, zareko komertzio elektronikoa nola izateko, ez? Eta hor, ba, eduki diferente asko zate ditu, bai, bueno, liburuak, baino baita ere, ba, bestelako aparailu elektronikoak eta bar. Eta bain, ba, fantazitzaion atalazan, ba, nolait musika, musikarena, ez da? Eta bat ez ere musika digitalarena, ez? Eta hor, ba, egin dutena izan da, denda bat sortu dute, ba, nolait, iTunesekin edo iTunesekin lehiatzeko, ez? Eta, bueno, ba, badirudi, ba, neko ambiziozoa diala eta neko, ba, kompetentzia sortuko diotela, ze... bueno, ohikoa oin arte izan da, ba, $89 izatea bestiak ba, iTunes bezalako plataforma batetan, baina hauek ja, ba, 79 jarriko dituzte abestiak, albumak edo disko osoak $5, orduan, bueno, lehia bezat preziotan eta antzemango da, eta horrek nik uste, ba, jendea, ba, banatuko duela, eta, ba, bere, bueno, ez dakit, bere merkatu txengo duela Amazonek ere, ez. Bueno, ba, hortzen, Amazonen kontua, baino ez da ginik azkenean terrenua jango dion. Bueno, hori gustoko da, baina ni Amazon nola sartzen denean, ba, nor daki, baina bueno, hauek alperrikako pauso gutxi bat dituzte, eta egia da, pues iTunes, bueno, ba, ja pues Apple produktuamentzat ba txeri datorkigula eta bueno ba naturalena berau erabiltza dala, baina bueno, prezioa eta zerbitzua hobeak baldin badira, ba jendeari laiztara aldatuko da, ez? Uh-huh. Egia da, bueno, oain streaming bidezko beste zerbitzu batzuk, ba Google, Spotify inguruan itzein izan dugu, Pandora eta beste batzuk ere badira. Ba, hoiek ere, bueno, ba, horre muturra sartzen ari diala, eta gila zan, hau ere, leia egiten diotela, ez? Baina, zer dizut, netzoko Amazonek horre ere ingo dula bere bidea, ziur no. Bueno, eta kontu gehiago ditugu, Julen, tartean, bueno, iPhone 3G-ko erabiltzaileak kexu dira, izan ere WhatsAppa ezin da erabili gailu hoietan. Hori da. Hori da. Hori da, nolabait, ba, gaur egungo, zera ez, dakit, nola esan, iPhone 3G-a, ba, dakit, ezagoit, 5 urte edo olako zerbait, askoz gehiago... Bai, 5 urte, 2008an, kreatzen bai. Baina ez dizu balio, ez. Ba, adibidez, WhatsAppak ez dizulako funtzionatuko, eta beste hainbat aplikazio joge, ziurrenik, ba, hainbat arazo emango izkiolako, ez. Eta hori da, nolabait, programatutako zahartze bat edo, ez? Ja, produktu hauek sortu dituzte, pues hori, lau urteko bizia izan dezaten, eta hortik aurrera, ba, ja, produktua bera arazoak maten azten da, baina baita ere, ba, bertarako, ba, programak eta bar, ba, ez dituzte ez sortzen, eta batez ere ez mantentzen, ez? Eta aha. WhatsAppen, pues hori, albiste hau, pues horren adibide nabarmena da. Bueno, hemen pertsona baten historia kontatzen du, eta, bueno, berak dio ja, ez duela nahi, sagarrik, sagar aparatorik bere poltsan eduki nahi, ez? Ja, ba, normala da, jendearen keixua normala da, baina hori gerotak gehiago gertatuko zaigu, ez? Eta, ba, adibidez, gure sektoran oso ohikoa da, adibidez, ba, interneteko nabigatzailetako, ba, adibidez, webuneak, egiten dienean egokitu behar duzu ba interneteko nabigatzailea ezberdinetarako, ez? Baina nabigatzaileak pues bertsio aldatzen dira eta bueno, ba aldatzen joeten dira ere eta esaterako pues lehengo bertsioak dituzten ba erabiltzaile askok ba webune berritako zerbitzu asko ezin dute erabili edo ez dute ondo ikusiko eta bar, ez? Eta hori da pixka ba bueno, o aktualizatzen zea edo holako gauzak gertatzeko arriskoa daukazu, ez? Bueno, Facebook aipatuko dugu, izan ere bilatzaile interno horietako bat egin du, ez? Bai, bai, neko hori, albiste potente bezala ateratzen, baina neko txaskoa izan da, ez? Jendeak ba esperotako baina askoz ere gauza eskazagoa edo sinplagoa dela iritzi dio, ez? Izan ere bilatzaile bada, baina soilik bilaketak gaite ditu, ba zure bueno, zure lagun artean, zurekin gauzak konpartituzten jendearen gainean, ez? Hora, ba, niko, ez dakit, jendeak niko pobretzat bezala hartu du bilatzaile berri hau, eta anekdotikoki, ba, hau aurkezten ari zela Zuckerberg jauna, ba, bolsan, ba, Facebookek puntu eta erdi pasa, galdu zuen, ba, bueno, ba, notiziaren, ba, hori, expectativa que titulako bete albiste honek, ez eta en fin, ba bai, ez du jendearen expectativa betetzeko adina berrikuntza ekarri honengo hontan. Bueno, ba ez da Julen zeoz gehiago dakazun sateko edo. Bueno, ez momentu apuntatzen dudala, lehen bari, segurtasun kopiak egiteko sareko zerbitzuak apuntatuko dut eta hurrengo asterako zerrendatxo bat prestatu guizuet. Bale, ba, egunea enpresako Julen, mila esker beste aste betez deia erantzutegatik eta hurrengor arte. Erki, urti, zuei. Aio. Zuan.